In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Iuntur ibo aratae Dei, ad Deum qualificat juventutem meam. Judica me Deus, et escelne causam meam degento non sancta, abomina iniquo doloso erue me. Quae tuus Deus fortitudo mea, quare mea repulisti, et quae tricis in cedo, tu ne figit mea nemicus. Emite rucem tuam, et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in turibo aratae Dei, ad Deum quietificat juventutem meam. Confitebor tibi incitere Deus, Deus meus, quare tricis est anima mea, quare conturbas me. Sperem Deo conem adu confitebor illi, salutare vultus me et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In turibo aratae Dei, ad Deum quietificat juventutem meam, auditorium nostrum in nomine Domini, qui feci cerum et terram. Confiteor te omnipotendi, Beata Maria semper Virgini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petru et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavi nimis corridazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio pecor Beata Maria, semper Virginem, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioane Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriater tui, omnipotens Deus, et emissies peccatis tuis, producat et vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petru et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, qui peccavi nimis corridazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio pecor Beata Maria semper Virgine, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioane Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator nostri in iparens Deus, et emissis peccatis nostris, producat nos et vitam aeternam. Amen. In audientiam absolutiorum et remissionem peccatorum nostrorum, turit nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, et plebs tu letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine exaude rationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus.